والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، درود پاک پڑھ لیجیے. گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فلموریات قدحا سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، فلمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی قسم، فاسر نبی نقعا پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فوسط نبی جمعا پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. یہ مجاہدین اسلام جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کے ساتھ تھے، قرآن مقدس ان غازیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور انداز قرآن کا یہ کل آپ نے سنا کہ گھوڑے کی سانس کی بھی قسم یاد کی گئی، اور گھوڑے کے قدم سے جن پتھروں کو نسبت ہوئی تھی ان پتھروں کا بھی تذکرہ کیا گیا. آگے ارشاد ہوا پھر صبح کے وقت کا غارت کر دینے والوں کی، یہ لشکر مسلمانوں کا رات کی تاریکی میں سفر کرتا، ظاہر سی بات ہے رات میں نظر نہیں آتا، اور جب رات میں حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حملہ کرنے والے کو کامیابی میسر آیا کرتی. فاسر میں بھی نقا پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت وہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. اس کی تفسیر میں فرمایا یہ گیا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جایا کرتے ہیں. جب کسی دشمن پر مجاہدین اسلام حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات بھر سفر کرتے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے. رات بھر سفر اس لیے کرتے، مشکا شریف میں ایک حدیث پاک ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں رات کو زمین سمیٹ دی جاتی. آج بھی اگر ہم سفر کریں تو دن میں جتنا زیادہ وقت لگتا ہے رات میں یقیناً اس سے کم وقت لگے. ہماری فکر یہ ہوتی ہے کوئی مسئلہ ٹریفک کا رہتا، لیکن ٹریفک اپنی جگہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے. اسی لیے رات کا سفر آسان بھی ہوتا ہے اور تیزی سے جلدی سے پورا بھی ہو جاتا ہے. تو مجاہدین رات کو سفر فرمایا کرتے تھے، لیکن دیکھیں آپ جنگ میں جاتے تو حضور کا قانون یہ ہے کہ رات کو سفر کرو، لیکن جب گھر آنے کی بات ہوتی، آپ مشکاۃ شریف کتاب السفر میں پڑھیں گے، اس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب سفر سے واپس آؤ تو رات کو گھر نہ جاؤ. حضور نے مجاہدین سے فرمایا ہوا تھا، مسافرین سے، رات کو گھر نہ جاؤ بلکہ گھر کے قریب کہیں پڑاؤ کر لو، جب صبح نمودار ہو تب گھر جانا. یہ حدیث شریف ہے. اب آپ اس پر جتنے چاہیں خطابات کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں. میرے سرکار علیہ السلام کو تسلیم میں ایک بار ارشاد فرمائی، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے تاکہ تمہارے گھر کی عورتیں تیاری کر لیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے. فوائد کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے؟ انسان اگر رات کو اچانک گھر گیا تو اپنی بیوی یا اپنے گھر والوں کی رات کی وہ نیند سے اٹھی ہوئی صورت دیکھ کر اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. چہرہ اگر بگڑا ہوا ہو اور پھر خصوص نیند میں بال بکھرے ہوئے ہوں، چہرہ بنا ہوا ہو اور پھر آپ رات کو جا کر دیکھیں ان کا چہرہ، آپ کے دل میں محبت کی قلت آ سکتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا رات کو نہ جاؤ. دوسری بات، رات کو انسان نیند لیتا ہے نیند خراب ہوگی جب آپ جاؤ گے، اسی لیے حضور نے فرمایا رات رک جاؤ صبح چلے جاؤ. تیسری بات، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نہ جاؤ، رات کو جاؤ گے تیرا بگڑا ہوا ہوگا، نیند خراب ہوگی، لیکن انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے، ارے اچانک اس وقت کیا ہو جائے. تو یہ ساری سماجی باتیں ہیں، مگر مدینے کے حاکم کو، ساری کائنات کے مالک کو، انسان کی نفسیات اور نفسیات ساری چیزوں سے وابستگی اور واقفیت ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رات کی تاریکی میں، اب آپ توجہ فرمائیں کہ حضور نے مجاہدین کے لیے فرمایا کہ جہاد کر کے پلٹو تو رات میں رک جاؤ اور سویا کرو. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رات دو بجے میں بچے لے کر کے گھر جاتے ہیں؟ اگر آپ کسی دینی جلسے سے جائیں یا کوئی ایک کام کر کے جائیں تو بات سمجھ جاتی ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، چلو ہمارا گھر والا کم سے کم اتنا وقت اللہ رسول کے نام پر قربان کر کے آئے. لیکن جن کا یہ ماحول ہے ایک بجے دو بجے تین بجے، تم ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ جہاد کر رہے تھے؟ نہیں جہاد. پھر ان کی ان کی ان کی ان کی ہو رہی ہے، یا انٹرنیٹ پر زکات کا حق ادا ہو رہا تھا، یا پھر کسی سے زکات میں انٹرنیٹ ہاٹ اسپاٹ کے طور پر لے کر جنابے والا اس کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی تھی. تسبیحات والے تو دور دور تک نہیں ملیں گے. بہرحال اسلام نے رات میں گھر جانا حرام نہیں فرمایا، حضور نے حرام نہیں فرمایا، لیکن طریقہ بتایا کہ بہتر طریقہ یہی ہے. بہرحال چلیے، میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا مجاہدین رات کو سفر کرتے تھے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے تھے. رات کو جب آدمی سفر کرے گا تو کوئی بھی انسان کہیں آرام کر رہا ہو، کسی گھر میں ہو، تو سفر کرنے والا سفر کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن اللہ بندہ سوتا ہی رہے. قافلہ وہاں پہنچ جاتا، صبح نمودار ہوتی اور وہ فوراً حملہ کر دیتے. رات میں سفر بھی آسانی سے کٹ جاتا، اور پھر جناب صبح حملہ کر دینے کی وجہ سے ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا پڑتا. اس وقت دیکھیے اس میں مفسر لکھتے بھی ہیں، جس وقت وہ حملہ کرتے اس وقت لوگ غافل اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل صبح صبح حملہ کر دیتے تو پھر جنگ کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات تو دیکھیے، صبح کا جب تذکرہ آیا تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت کو صبح کے وقت جہاد بلکہ سارے اعمال صالحہ صبح کے وقت کے پیارے. ٹھیک ہے، ہر دینی اور دنیوی کام میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے جو صبح صبح کیے جاتے. آج ہم تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں ماشاء اللہ، آپ جائیے بھنڈور سے لے کر پال روڈ تک، آپ ایک نظر ڈالیے جن کے یہاں گنگا میں اسنان لینے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ جناب ورزش کے نام پر دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں. ہمیں کہا گیا گھر سے نکل کے فجر پڑھ کے واپس گھر چلے آؤ، ورزش بھی ہو جائے گی، رب کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی. لیکن جن لوگوں کے بھرم میں ہے نہیں، وہ جناب اٹھ کر گھوم دوڑ بھاگ رہے ہیں، اور جس کے مذہب میں صبح سورج کے آنے سے پہلے مسجد میں آنے کا آرڈر کس مذہب میں دیا گیا، وہ لوگ چادر اوڑھ کر سوتے ہیں، نو بجے اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی رزق میں، تعویذ بنا دیا جائے. جو رزق لینے کا وقت تھا اس وقت تو آپ بستر پہ سو رہے تھے، اور پھر آپ کہنے صاحب نگاہی میں گھر لے کر نہیں آئے، کیوں بھائی؟ جو رزق لینے کا وقت ہے آپ فجر کی نماز ادا کریں. جس کے گھر میں بھی تنگی ہے فجر کے بعد سنت، فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی جو عادت بنا لیتا ہے، دو رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر پھر فرض کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، جو اس کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کو کبھی بے روزگار نہیں رکھتا، اس کے گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں اس وظیفے کو ذکر فرمایا ہے. بہرحال لیکن ہمیں کیا لینا دینا، ہم کے بابا کا تعویذ کام کرتا، کچھ کام نہیں کرتا، ایک دن کام کرتا دوسرے دن اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے. جہاد کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے سے جو کوار ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوار کے اللہ کی راہ کا کوار ہے، وہ کوار، وہ مٹی، وہ ریت بھی اللہ کی راہ کا ہے. تو اللہ کی راہ کا غبار، اللہ رب العزت کی راہ کا جب اللہ کو غبار پسند ہے تو اللہ رب العزت میں خرچ، اللہ رب العزت عزت کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کو پسند کیوں نہیں ہوگا؟ جب خمار قاضی کے گھوڑے کے پیر سے مٹی ہوتی ہے, اللہ اس مٹی کو وقار بخشتا ہے, تو جو اپنا مال رب کی راہ میں لگاتا ہے جناب وہ رب کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوگا؟ سنیے, دشمن کے لشکر میں بے خوف ہو جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے. یہ تین آیتیں, ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے غازیوں کا تذکرہ فرمایا. آگے میں آیت پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا, لیکن صرف ایک لفظ سن لیجیے, اچھا دو آیت سن لیجیے ہو. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید, بے شک انسان ضرور اپنے رب کا ناشکرہ ہے, ایک ہی نہیں, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ, وانه علی ذلک لشهید, اور وہ ناشکرہ ہے اس بات پر وہ خود گواہ دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان ناشکرہ ہے, وہ انسان اس بات پر کہ میں ناشکرہ ہوں ضرور گواہ ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت جل مجدور کریم نے کس قدر پیارے انداز میں فرمایا انسان ناشکرہ ہے اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے. ناشکری انعام شروع کی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی مگر بات ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے آنکھیں دی مگر ناشکری یہ ہے کہ آنکھیں رب کے خوف سے یا رب کی محبت میں نہیں ہوتی, 24 گھنٹے میں بہت سارا کام اور انجام دیتی. اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے, کوئی شکریہ آپ کی اسپیشل 2 رکعت آج تک ہم نے نہیں پڑھی ہوگی کہ اللہ تو نے مجھے لولا نہیں بنایا, ہاتھ عطا فرمائے نہیں پڑھی. اللہ رب العزت نے پیر عطا فرمائے, ٹانگیں عطا فرمائی, کبھی 2 رکعت نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور شکرانہ نہیں پڑھی ہوگی کہ اللہ تو نے مجھے لگا نہیں بنایا. وہ چاہتا تو گدھا مچھر چونکہ جو چاہتا بنا دیتا, لیکن اس نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں شکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بولا تو نے ہمیں انسان بنایا. اس نے پیشانی عطا فرمائی, انسان کو وقار عطا فرمایا تاکہ اس وقار کو لے کر انسان جیتا رہے. جوانی عطا فرمائی, لیکن یہ نہیں کہ اللہ تیری دی ہوئی جوانی ہے تو ہم تیری راہ میں لگائیں, نہیں, ہم تو دنیا بھی قابو میں لگائیں. ہمارے پاس طاقت ہے تو پتھر توڑ کے بتائیں گے میں کتنا بڑا ٹکرا. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ہنسنے کا مقام نہیں, رونے کا مقام, افسوس کا مقام ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہے آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے, اور جو آپ کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے آپ اس کی تابع داری کر سکتے کیونکہ پیسے نہیں دے گا. وہ کہے کہ یہ پتھر توڑ توڑنا ہے مگر رب کہے کوئی پتھر توڑنے کی بات نہیں, ابراہیم کی طرح کعبہ بنانے کی بات نہیں, ابراہیم کی طرح اسماعیل کو کاٹنے کی بات نہیں, یا تو بات صرف پیشانی زمین پر رکھنے کی ہے اور سبحان ربی العالی پڑھنے کی ہے. آپ کے حساب میں تو میڈیکل میں دوا بھی نہیں لیا. کس قدر افسوس اور ناشکری کا مقام, کس قدر بے قدری کا مقام. تب قرآن کے دوا قدم کا حق کا قدری, جو اللہ کی قدر کرنی تھی نا لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اس نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں, میں نے ایک روٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک روٹی پیدا کرنے کی اس نے کیا کیا چیزیں بنائیں. اس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اس نے انسان کی عقل میں کون کون سی جناب کون کون سے خیالات کا فرمائے جس کی وجہ سے آپ ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنے کا وقت نہیں. آج کے اس ماحول میں تو ٹھنڈا پانی بڑی آسانی سے میسر ہو جاتا ہے نا. آپ ہلاکو خان کی تعریف کریں, آپ چنگیز خان کی تعریف کریں, آپ ان سینکڑوں سال والے پہلے بادشاہوں کی تعریف کریں, صرف بادشاہ کے لیے ایک مچھی ایک سرائی ہوتی تھی, بڑی مشکل سے بادشاہ کو ٹھنڈا پانی میسر آتا تھا, آج فقیر بھی ٹھنڈا پانی پی رہا مگر ہمیں شکر ادا کرنے کا وقت نہیں. کل گرم پانی سے نہانے کے لیے بڑے بڑے نوابوں کو گرم پانی نہیں ملتا تھا, یا تو وہ جناب لکڑی لائے آگ جلائے اپنے خادموں کو کہے تب جا کر انہیں گرم پانی میسر. آج ہر گھر میں قریب کم و بیش گیزر لگا ہوا مگر اس کے باوجود بھی شکرانے کے الفاظ ہماری زبان پہ نہیں. کل پہننے کے لیے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے, لوگ مانگ مانگ کے چادریں پہنتے تھے, آج 1500 روپے کا تو پینٹ آتا ہے صرف, پھر بھی اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس. میں نوابوں کی تاریخ بادشاہوں کی تاریخ بتا رہا ہوں, آپ اورنگزیب عالمگیر سے زیادہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اس لیے انہیں دیکھنے باوجود وہ 6 مہینے میں قرآن یاد کر کے اپنے باپ کو سنا دیتا تھا، مگر 60 سال ہو گئے میں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد اب میں افسوس بھی نہیں ہے کہ صاحب ہم ناشکری کر رہے ہیں. ہندوستان کی سلطنت چلانے والے چلاتے تھے مگر کبھی تہجد نہیں چھوڑتے، کبھی تہجد قضا نہیں کرتے تھے. تاریخ پڑھیا میں شمس الدین التمش کی بات صرف نہیں کروا، آپ اورنگزیب عالمگیر کو پڑھ لیں، آپ شہاب الدین شاہ جہاں کو پڑھ لیں. بابا قطب کا انتقال ہوا تھا جو قریب نواز کے خلیفہ ہے، اور اشارہ فرمایا تھا میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا سے نماز قضا نہ ہوئی. صرف نماز نہیں، تکبیر اولا، مؤذن صاحب کھڑے ہو کر تکبیر کہے اس سے پہلے وہ جماعت میں پہنچ جاتا ہوں، ایسا بندہ ہونا چاہیے. دوسری بات، اس نے کبھی عصر کی سنتیں غیر موقع بھی نہ چھوڑی ہو. ہمیں تو پتہ نہیں کتنی اثر چھوڑ ڈالی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اتنی چھوڑ ڈالی، پھر بھی ناشکری ہی ناشکری ہے، پھر بھی ناشکری ناشکری. اب آپ توجہ فرمائیں، عصر کی سنتیں غیر موقع کبھی نہ چھوڑی ہو، کبھی اس نے تکبیر اولا سے نماز نہ چھوڑی ہو. ایسا شخص آئے جو مصلی امامت پر فائز ہوگا، اعلان عام کر دیا گیا، سارے خاموش، کوئی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں. لیکن تاریخ کے اور آپ گواہی دیتے ہیں تو اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ تھا جس کو سلطان شمس الدین التمش کہا جاتا، جس کو ہندوستان کی تاریخ ہندی تاریخ التتمش کے نام سے جاتی، التمش کہا جاتا. غریب نواز کے صدقے سے وہ بادشاہ بنا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی تھا، خلیفہ بھی، یہ خود بھی اللہ کے ولی تھے. حضرت سلطان شمس الدین التمش سرکار بابا قطب کے خلیفہ، بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر بھائی تھے، قطب الدین بختیار کاکی کے بابا فرید بھی مرید ہے اور شمس الدین التمش بھی مرید ہے. شمس الدین التمش نے جب یہ شرطیں سنی اور انتظار کیا کوئی آ جائے پڑھا دے، کوئی آ جائے پڑھا دے، مگر کوئی آنے کو تیار ہی نہیں. بہت سارے خلفاء موجود ہیں مگر کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہیں. اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ شرائط ایسے لکھے ہوئے. اب شمس الدین التمش آگے بڑھا اور اس نے روتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کی چارپائی پر بیٹھی تھی، اور ہندوستان کا شہنشاہ رو کر کہتا تھا بابا آپ تو چلے گئے، میرا راز باش کرنے چلے گئے. یہ جملے تھے التمش، یہ نہیں فخر کے ساتھ کہ میں ہندوستان کا شہنشاہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں کہ جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، میرے سوا کوئی نہیں جس نے کبھی عصر کی سنتیں غیر موقع پر قضا نہ کی ہو، میرے سوا کوئی نہیں جس نے تکبیر اولا نہ چھوڑی ہو. نہیں، میں والی کو بات ہی نہیں تھی، اتنی پرہیزگاری اپنے سینے میں رکھ کر بھی وہ موت کے کہتا تھا مرشد تو چلا گیا، انہیں میرے راز کو فاش کر دیا. پھر اس کے بعد شمس الدین التمش نے جنازے کی نماز پڑھائی. یہ شہنشاہ ہوا کرتے تھے، پھر بھی جناب رب کعبہ کو سجدہ کرنے میں قصر باقی نہیں رکھتے تھے. ہاں، 500 روپے حاضری ملتی ہے، اس میں بھی 50 بہانے کہ جناب والا اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے، اس آیت پہ گفتگو میں کل کروں گا انشاءاللہ، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا البتہ ضرور بے شک ناشکرہ ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.